أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Allah nasip ederse kitap ve Resul ilişkisi üzerinde duracağız. Tabii kitap derken Allahü Teala'nın kitabı kastediliyor. Resul de o kitabı getiren elçi. Şimdi Resul kelimesine biz sadece elçi anlamı veririz. Halbuki elçi şu anda aramızda yok. Yani elçi derken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kastediyoruz. Arapça bakımdan Rasul mastardır, mastar bir kelimedir. Risalet kelimesi gibi o da mastardır. Rasul hem elçilik gereği getirilen şeye, Allah'ın elçisi dediğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'e, hem de onu getiren kişiye, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilen isim ya da özellik olarak kullanılır. Dolayısıyla Arap dili açısından şu kitap Rasul'dür. Getirilen şey olması itibariyle bunu getiren de Rasul'dür. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir yere elçi geldi. Size bir şey konuşmak için geldi, konuşmasını yaptı ve gitti. Artık o kişi vazifesini yapmış olur, değil mi? Yani size ulaştırması gereken sözü ulaştırdı, bitti. Dolayısıyla elçilere sadece görevi tebliğ düşer. Allahü Teala وَمَا عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلَاغِ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغِ demiştir. Yani Rasullere tebliğden başka bir şey, bir görev düşmez. Rasule düşen tek görev tebliğdir, başka bir şey değildir. Tebliğine üstlendiği sözü yerine ulaştırmak demektir. Evet. Şimdi Allahü Teala şey yapıyor. Mesela Uhud Savaşı sebebiyle bir ayet indiriyor. Diyor ki: "Vema Muhammedun İlla Rasul, kad halet min kablihi Rasul." Muhammed sadece bir Rasuldür. Ondan önce de çok Rasuller geldi geçti. Âl-i İmran suresinin 144. ayeti. Aynı şey İsa aleyhisselamla ilgili olarak da geçiyor. Meryem oğlu İsa sadece bir Rasuldür. Ondan önce çok Rasul gelip geçmiştir. Şimdi Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz bir ara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğüne dair bir haber yayıldı. Müslümanlar arasında da büyük bir tedirginlik meydana geldi. Onun üzerine Allahü Teala diyor ki, Muhammed farz edin ki öldü. Ölsün. Yani bir elçi size gelir de, elçilik görevi gereği üstlendiği sözü size ulaştırırsa, ondan sonra ölmüş olmasının, onun elçiliğiyle alakalı bir şey eksikliği olur mu? Geldi size, söyleyeceğini söyledi, ondan sonra öldü ya da öldürüldü. O vazifesini yapmış olur değil mi? Zaten onun elçi olmasının asıl sebebi o sözü size getirmek değil mi? O kadar. O sözü getirdi, bitti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Budur. Şimdi bu kısma çok dikkat edelim lütfen. Diyor ki وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed sadece bir elçidir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Ondan önce de çok elçiler geldi, geçtiler. اَفَاِمْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ Ölse ya da öldürülse farz edin ki Uhud Savaşı'nda öldürüldü veya öldü. İnkalebtum ala aqabikum. O zaman siz ökçelerinizin üzerine gerisin geri mi döneceksiniz? Yani siz bu dine Muhammed'den dolayı mı girdiniz? Yoksa Muhammed'in getirdiğinden dolayı mı girdiniz? Hı? Biz Muhammed'den dolayı mı Müslümanız? Onun getirdiğinden dolayı mı? Onun getirdiği olmasaydı ya, hangimiz Abdullah'ın oğlu Muhammed'i tanıyabilirdik? Kim bilebilirdi? Hicri 7. asırda böyle bir şahıs gelmiş, yaşamış. Onu önemli kılan getirdiği kitaptır, değil mi? Arada sırada bizim Rasim Hoca'nın sözünü size hatırlatıyorum. Rusça bölümünün editörü olan Rasim Osmanzade bir gün bana geldi. Rasim Hoca Moskova'da üniversitede hocalık yapmış olan birisi. Kur'an-ı Kerim'i ilk defa bizim vakıfta tanıdı. Diyor ki Moskova'da annesi şey anlatırmış. İşte İslam'dan, Kur'an'dan bahsedermiş. Kendisi aslen Azerbaycan'dan ama çocukluğu da dahil bütün hayatı Moskova'da geçmiş. Diyor ki işte annem anlatırdı Kur'an falan derdi. Ben şu Kur'an'ı bir göreyim dedim. Kütüphaneye gittim. Bir Kur'an görmek istiyorum dedim. Göremezsin dediler. Politbürodan izin alacaksın. Ya bir kitabı görmek için izin olur mu? Yok. Kur'an'ı görmek istiyorsan politbürodan izin alacaksın. Peki şöyle bir arkadan göreyim, elimi almayayım. Hayır. Oradan da müsaade etmediler dedi. Bir gün bana geldi şunu söyledi. Şimdi Azeri'de olduğu için dili de bizim Erzurum'un diline yakın. Dedi ki, hocam, hocam baksana dedi. Mehmet Peygamber'in anası yok. Babası yok. Kardeşi yok. Oğlu yok. Zenginliği yok. Siyasi bir itibarı yok. Herhangi bir kişinin keşke bende de olsa diyeceği bir özelliği yok. Yok. Ama bak dedi, Allah ona bir kitap vermiş. Anadan da, babadan da, siyasetten de, zenginlikten de, her şeyden de daha iyi. Bugün herkes istiyor ki keşke onun yolundan gidebilsem, keşke onun getirdiği kitabı uyabilsem. Aslında kafirler de onu isterler. Çünkü bu fıtrat onu ister. Keşke ben de yapabilsem. Siz çevrenize bakın, dine uzak olan kişiler size zaman zaman derler, vallahi ne güzel, keşke ben de yapsam derler. Bunu da Allahü Teala Hicr suresinin 2. ayetinde belirtir. Çünkü herkes kendisini mümin kabul eder. Çünkü her insanda Allah inancı sağlam bir şekilde vardır. Ama o inancı dünyalık arzularla örttüğü için kafir olur. Kafir örten demektir. Örttüğünü siz dışarıdan göremiyorsunuz. Size gizliyor ama o kendisi biliyor kalbinde o inancın olduğunu. Onun için kafirler zaman zaman derler, benim kalbimi Allah biliyor. Elbette tabii biliyor. Senin kalbindeki inancı sen gizlediğin için kafir oldun. Olmazsa nasıl kafir olacaksın? Şimdi onlar kendilerini Allah'a teslim olamamakla suçlarlar. Eksiklikler orada görürler. Onun için Hicr suresinin ikinci ayeti değil mi Yahya? رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ 15. sure 2. ayet. Kafirler zaman zaman şunu çok isterler. Ah keşke biz de teslim olsak. Hani ben de yapabilsem keşke. Şimdi işte öyle bir şey ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği kitap olmasaydı herhangi bir Mekkeli'den ne farkı olurdu? Ha o bir mümin Mekkeli olabilirdi. Mekke'de zaten Hanif denen müminler vardı. O kadar. Ondan öteye bir şey olmazdı. Ondan dolayı bakın şunu çok iyi kavramamız lazım. Diyor ki Allahü Teala ve ma Muhammedun illa Rasul. Uhud Savaşı'nda öldüğü haberleri yayıldıktan sonra inen şu ayet. Muhammed sadece bir elçidir. Efe immate ev kutilen kalabtum ala aqabikum. Ölse ya da öldürülse siz ökçelerin üzerine gerisin geri mi döneceksiniz? Yani siz Muhammed'e mi, Abdullah oğlu Muhammed'e mi inanıyorsunuz? Yoksa onun getirdiğine mi? O getirdiği olmasaydı ona kim Rasul derdi? Rasul olması, Allah'ın ona böyle bir görev vermesi, bir kitap vermesi sebebiyle. Yani Nebi Rasul'dür. Nebi Rasul. Yine çok iyi biliyorsunuz ki Nebi Allah'ın kitap indirdiği kişidir. Rasul onu tebliğ edendir. Ama yine biliyorsunuz ki maalesef bizim ben bizim derken rahatsız oluyorum kesinlikle. Bak bunu çok iyi şey yapın. Ama mecburen sahip çıkıyoruz. Bizim gelenek bu işi tersine çevirmiştir. Yani bizimkiler de Yahudiler gibi nebilerini öldürmüşlerdir. Nebi Rasul yapmışlar. Rasul de Rasul. Dolayısıyla her şey birbirine karışmıştır. Şimdi niye Nebi Rasul? Şöyle tarif ederler. Derler ki Rasul bir kitap ve bir şeriatla gelen kişidir. Nebi de bir Rasul'ün kitabını tebliğ ile görevli olan kişidir. Kendisi bir kitap getirmez. Peki Allah öyle mi diyor? Allahü Teala En'am suresi 83 ve devamı ayetlerde 18 tane Nebi sayıyor. Babaları, kardeşleri ve çocukları der diyerek tüm Nebileri orada insan kişi okuyanın hatırına getiriyor. Sonra da diyor ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ Onlar kendilerine kitap verdiğimiz, hikmet verdiğimiz ve nebilik verdiğimiz kişilerdir. Kendisine kitap verilmemiş bir tek nebinin olmadığını Kur'an-ı Kerim çok sayıda ayette bize bildiriyor. Ama her nebi kendisine indirilen kitabı, kendisine verilen kitabı elbette ki tebliğ ile görevli olduğu için her nebi rasuldür. Ve nebilik bitmiştir. Artık kimseye bir kitap gelmeyecek. Allahü Teala kimseye bir melek göndererek vahide bulunmayacaktır. O kapı kapandı. Ama Şu anda elimizdeki Rasul bu kitaptır. Ondan dolayı bakın, ne dedi Allah? Efe imma tevkutilen kalabtum ala akabikum. O ölür ya da öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Ne yapacaksın ki ölsün? Ne olur ki? O gelmiş, görevini yapmış, tebliğ edeceği kitabı etmiş. Bu kitap olmasaydı, tekrar edeyim, kimse onlara, ona Rasul demezdi. Nebi demezdi. Getirdi kitabı, tebliğ etti. Gitse ne olur ki? Vazifesini yaptı zaten. Onun şahsını niye o kadar öne alıyorsunuz? Esas olan onun getirdiği kitaptır. Şimdi biliyorsunuz, Hristiyanlar mesela benzeri ayetle ilgili İsa Aleyhisselam'la ilgiliydi. وَمَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَالٍ Maide 75. Maide 75, tamam. Çünkü şey, bütün aldığım notlar bilgisayarda şey etmiş. Bilgisayar kendine saklamış. Bana bırakmamış, onun için böyle ezbere şey yapıyorum. 19. sayfa, evet. Hemen ondan bir önceki sayfa, tamam. Tamam. Hah, tamam. Bende 121. sayfaymış, iki sayfa fark var, tamam. Bak diyor ki, مَلْ مَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولِ Meryem oğlu Mesih de sadece Rasul'dur. Ondan önce Rasuller gelip geçmiştir. وَاُمُّهُ صِدِّيقَةٌ Annesi de özü sözü doğru bir kadındır. كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ İkisi de yemek yerdi. Siz bunu Tanrı yapıyorsunuz. İkisini de Tanrı yapıyorlar. Katolikler Meryem'i Tanrı'nın anası, İsa'yı da Tanrı sayarlar. İkisine de taparlar. كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ İkisi de yemek yer. Onudur كَيْفَ نُبَيِّنْ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّنْ ذُرْ اَنَّا يُؤْفَكُونَ Baksana bu ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz? Yine bir bak bakalım nasıl gerisin geri çevriliyorlar. قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلُكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا Yani şimdi siz Allah'la kendi aranıza İsa'yı koyarak, Meryem'i koyarak size zararı da faydası olmayan birisine kulluk mu ediyorsunuz? İsa Aleyhisselam'ın olup bitenden haberi olması mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü yani biliyorsunuz Yahudiler İsa Aleyhisselam'a inanmadıkları için Mesih beklentisi içerisindedirler. Çünkü onların kitaplarında Mesih gelecek diye yazılı. Hristiyanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmadıkları için İsa beklentisi içindedirler. Bizimkiler de ikisinin de hatırı kaybolmasın. Cenab-ı Hak ne derse desin önemli değil. İsa ve Mesih'i beklerler. Mehdi de bekliyorlar. O da şey için, Zerdüştlerin gönlü olsun diye. İsa ve Mesih'i beklerler. Yahu senin ne işin var kardeşim? Sonra da ayetleri eğer bükerler, Resulullah'a da bir takım hadisler isnat ederler. Biliyorsunuz, akaid kitaplarında وَنُزُولِ İsa حَقٌّ diye de cümle koyarlar. İsa'nın inmesi hakmış, gerçekmiş. Çok beklersiniz. Şimdi, tabii onunla ilgili öyle şeyler söylerler ki, kurt kuzuyla otlayacakmış, bilmem gelip haçı kıracakmış, bilmem. Bir de diyorlar ki, Muhammed şeriatıyla şey yapacak. Muhammed şeriatında kurdun kuzuyla şey yapması var mı? Haçın kırılması var mı? Domuz öldürmekle biter mi? Cizyeyi kaldıracak. Bir de deniyor ki Muhammed Aleyhisselam'ın şeyiyle, hani şeriatıyla, hani onun şeriatı? Peki, bunlar onu Tanrı yaparlar da bizimkiler durur mu? Ne diyor? Mesela Diyanet'in yayınladığı bir dergide gördüğüm şeydir. Ahad, Ahmet dürür, kim mim ider fark, o mim içre olur bütün cihan gark. Ahad, Ahmet. Ahad ne? Allah'ın vasfı değil mi? Ahmet, Resulullah'ın vasfı. Ahad, Ahmet'tir. Arada bir mim farkı var. Ahad'da mim yok, Ahmet'te var. Peki bu mim lehte mi, aleyhte mi? O mimin içinde bütün cihan var. Ne haber? Ahad'da var mı? Haşa. Arkasında ahad yani Allah'tır. Yanlış anlaşılma olmasın diye onu da söylüyorlar. Şimdi getirdiği kitaba değil, kişiye önem veriliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü o tanrılaşacak ki bir tane hocayı da tanrı makamına çıkarasınız. Yoksa nasıl olacak yani? O sıradan bir insan olursa hoca nasıl milletin tepesine binip de onları dini kullanıp sömürecek? Hiç mümkün mü? Onu biraz yükselteceksin ki aradaki boşluğa da bazı hocalar geçsin otursun. İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştırmalarının tek sebebi vardır. Kiliseyi tanrılaştırmak, o kadar başka bir şey yok. İsa sanki kilisenin umurundaydı. Ama ne yapsınlar ki kiliseyi tanrılaştırmanın başka yolu yok. Onun için bak, Muhammed Allah'ın elçisinden başka bir şey değildir, İsa Aleyhisselam da öyledir. Öyleyse onların getirdikleri çok önemlidir. O getirdiklerine uymazsanız hiçbir şey olmaz. Mesela Resul olarak az önceki açtığımız yerin hemen sağındaki sayfada Maide suresinde 67. ayet. Bakın şuraya dikkat edelim. Diyor ki Allahü Teala ya eyyuher Resul, ey elçi, belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilmiş olan neyse onu tebliğ et. Kendinde bir şey bırakma, olduğu gibi anlat. Yok efendim sır saklamış da bilmem mağarada bilmem şey yapmış da Ebu Bekir radıyallahu anh kulağına söylemiş de oradan o sır tarikat şeyi olarak gelmiş de yani çok az bir Mekke'den Medine'ye giderken bir mağarada birazcık kaldılar, aman ya Rabb. Mesela Şia nedir? 12. imam ölmüştür. Şey, ölmemiş. Bekliyor. Hayatta. Mehdi muntazar. Beklenen Mehdi. Hayatta. Ey kardeşim, bunun bir delili var mı? Tabii ki var. Resulullah Mekke'den Medine'ye giderken saklandı ya. İşte delili bu. Hala saklanıyormuş. Delilleri bu, başka yok. Onun için mesela Hristiyanlar şunu derler. İsa %100 insandır, %100 Allah'tır. %100 insandır diyecekler ki, birisi çıkar da papaya, ya sen de benim gibi insansın derse ona cevap versin diye. %100 Allah'tır. Şimdi ben bir papaza sordum, lan bu ne yani? Birisi %100 ise öbürüne hiçbir şey kalmaz. Bu ne biçim mantıktır dedim. Finlandiyalı bir papaz benim yanımda doktora yapmaya gelmişti. O zaman üniversitenin rektörü bırakmadı, dedi ki bunların kötü niyetleri vardır. Peki dedik. Oturduk şimdi vakıfta konuştuk. Ya dedim bu ne biçim şeydir? %100 insan diyorsunuz, başka tarafa bir şey kalmıyor. %100 tanrı diyorsunuz, bu defa insana bir şey kalmıyor. Nasıl? Akıl ermez. Nasıl akıl ermiyor ya? Siz bunu akıllı insanlar için söylüyorsunuz. Bunlar koyun değil ki. Onun için hani yıktın haneyi, eyledim viran, varayım sahibine haber vereyim hemen. Böyle ne yaparlar? Sizin aklınız yermez. Kendileri üst akıl ya. Siz ne anlarsınız kardeşim bunlardan? Evet. Şimdi diyor ki burada ya eyyuher Resul, belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilen neyse sen onu tebliğ et. Peki? Ve illem tef'al fema bellagte risaletehu. Eğer bunu yapmazsan Allah'ın sana yüklediği elçilik görevini yapmamış olursun. Bunu yapmadın mı zaten ne işe yararsın ki demiş oluyor, değil mi? Ne işe yararsın? Peki, وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ Allah seni bu insanlara karşı koruyacaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Allah kafirler kavmini yola getirmez. Kendileri gelirse onaylar ama kendi getirmez. Allah hiç kimseyi yoldan çıkarmaz, yola da getirmez. Kendisi gelirse onaylar, kendisi çıkarsa onaylar, o kadar. Şimdi bakın. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ Şimdi mesela Vedat 2'de bir onu anlattırıyoruz. İki türlü şey var. Tevrat var. Ne istersen birkaç kelime söyle istersen. Sen benden daha iyi söylersin. İki türlü Tevrat. Sözlü Tevrat, yazılı Tevrat diye. Sözlü Tevrat var, yazılı Tevrat var. Yazılı Tevrat biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam'a Tur Dağı'nda verilen, Yahudilerin birçoğunu sadece Eski Ayet'in ilk 5 kitabı olarak görüyorlar. Bir de bunun yanında Tur Dağı'nda Musa Aleyhisselam'a sözlü bir Tevrat'ın verildiği söyleniyor. Ancak bu sözlü Tevrat bir takım ulemanın şeyiyle nezaretinde insanlara ulaştırıldığı söyleniyor. Dolayısıyla bir takım ulemanın subjektif işte çıkarımları, içtihatları sözlü Tevrat'ın bir parçası olarak bugün algılanıyor. Evet. Şimdi mesela bu cumartesi günkü dersi dinleyenleriniz varsa şunu görmüşsünüzdür. Kur'an-ı Kerim'de kadının boşama hakkı var. Şii, Sünni bütün mezhepler bunu onun elinden almışlar bir kere. Maalesef İbn-i Teymiye şunu çok açık ve net söylüyor. İfade ediyor, diyor ki kadın esirden de aşağıdır. Yani öyle bir ifadesi var. Kadına bir bizim bu doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında o vardır. Kadına kendi kafalarına göre bir boşama hakkı veriyorlar ama son söz erkeğin elinde. Niye böyle? Çünkü kadını satılık mal gibi kabul ederler. Bunu açıkça söylerler kitapların. Hanefi kabul etmez de Şafii, Maliki ve Hanbeliler mesela bizim yine şeyde bakarsanız doğru bildiğimiz yanlışlarda evliliğin denetlenmesi bölümüne bakarsanız orada görürsünüz. Ayetin şartını kaldırmışlardır. Şimdi o konuyu anlatmayacağım çünkü çok uzar. Ayetin şart kısmını kaldırmışlardır. Başındaki kelimenin anlamını değiştirmişlerdir. Ortadaki kelimenin anlamını müdahale etmedikleri tek kelime kalmamış ve güya ayette delil getiriyorlar. Talak konusunda da yani kadının boşama hakkını tamamen bütün mezhepler ittifakla elinden almışlardır. Bir tane tanıyan şu ana kadar rastlamadık. Allah'tan ki Kur'an-ı Kerim bunu açıkça söylüyor ve örnek veriyor. Kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize kadar ulaşan sahih uygulaması var. Sahabenin sahih uygulaması var. Ama ondan sonra kaybolmuş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Talak adıyla bir sure var. Adı Talak. Bu mezheplerin hiçbirini o sure ilgilendirmiyor. Hiçbirisini ilgilendirmiyor. Hiçbirisini. Ondan sonra Bakara suresinde 3 sayfa erkeğin karısını boşamasıyla ilgili ayetler var. Onlar da ilgilendirmiyor. Kendi kafalarına göre bir boşama sistemi oluşturmuşlar. Ve Ömer Nasuhi Bilmen'de 3 talak meselesi başlığıyla 2. ciltte Islahat-ı Fıkıh'a kalmışın 2. cildinde ulemanın görüşlerini naklediyor. Diyor ki bizim kitaplarda yazılan talak menhiyun anh'tır. Aynen bu ifadeyi kullanır. Menhiyun anh ne demek? Allah'ın yasakladığı talaktır diyor. bid'idir. Ne demek? Ne Resulullah böyle bir şey uygulamıştır, ne sahabe, ne Kur'an'da vardır. Ama sahihtir diyor. Bu konuda icma vardır. Aksini söylemek, ne cümle, bir cümle kullanmıştı, sahih değil, bir şey söylemişti. Yani böyle aksini söyleyenleri acayip bir şekilde suçlayıcı bir ifadesi vardı. Şimdi tam kelime olarak aklımdan çıkmış. Bakın, olay ailenin yıkılması, helalı haram, adamın helal karısını haram kılıyorsunuz, Allah'ın haram kıldığı noktayı helal sayarak. Şimdi bu sözlü Tevrat'tan farklı bir şey mi? Şimdi, ve diyor ki, aksi caiz değildir. Bunu kabul etmemek caiz değildir. Ya Allah'ın indirdiği sureyi görmüyorsun. Allah'ın indirdiği dünya kadar ayetleri görmüyorsun. Resulullah'ın bir tek sayı hadisine dayanmıyorsun. Bunu dört mezhebin dördüyle ilgili söylüyorum. Bunların içerisinde bir tek Şia talak konusunda doğru şey yapmış. İbn-i Teymiye şahitler dışında doğruları söylemiş. Şahitleri almamış ki onu da bugün bak demiş, savunacak tarafı yok yani onun da. Yani hiç öbürlerinden daha iyi yani nispeten İbn-i Teymiye. Şimdi bunu söyleyince geçenlerde birisi bana söyledi, hocam sana Şii diyorlar. İyi desinler, ne olacak? فَذَرْهُمْ اَمَا يَفْتَرُونَ Bırak iftira, iftira eden adamın ağzını şey yapamazsın ki. Dün de neyse yani adamın vasfını söylemek gerçekten bize şey değil ama herkes bilir. Allah'tan korkmadan birisi işte Abdülaziz Hoca Allah gaybı bilmez dedi diyor. Kendi kafasına göre uyduruyor. Bunun hesabını elbette Allah'ın huzurunda vereceksiniz. Neyse, şimdi söyleyecek sözleri yok ya, tek ellerinde olan iftira, başka yapacakları bir şey yok. Şimdi, bakın şu ayetlere, lütfen dikkatle şu ayetleri dinleyin. Bunun cevabını siz verin. Bakın ki bu mezheplere, doğru yolda deme şansımız var mı? Ama bugün İslam alemi bunların hükümleriyle şey yapılıyor. Ve çok üzücü olan kısım da şu. Kadının boşanma hakkını bütün kitapları, bütün tefsirleri okuyorsunuz. Ayetlerde öyle bir gizlemişler ki görme şansı yok. Allah'tan ki biz, Allah nasip etti de bir ayet, Kur'an-ı Kerim'i okurken bunu gördük. Tefsirleri okusaydık göremezdik. Şimdi bak ne diyor Allah-u Teala? قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ Deyi ki ey ehli kitap. Şimdi siz buradan Yahudileri düşünün. Mesela bir empati yap, sen kendini Yahudinin yerine koy. Cevap vermen için şimdi tutar gene de şey yaparlar medyada, sosyal medyada bir şeyler söylerler ama konuyu anlayabilmek için. Lestum ala şeyin. Hiçbir temeliniz olmaz diyor. Hiçbir temeliniz olmaz. Hatta tuqimut tevrata vel incil. Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutmadıkça. Yani Tevrat'ın ve İncil'in, yani Allah'ın indirdiği Tevrat'ın ve Allah'ın indirdiği İncil'in hükümlerini yerine getirmedik ki hiçbir temeliniz olmaz. Şimdi buna göre Yahudi, bugün Yahudilerde uygulanan hukukun bir temeli var mı? Hiçbir temeli yok. Yok. Peki bizimkilerin uyguladığının temeli var mı? Şimdi yeni bir nebi gelseydi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olmasaydı, bize aynı şeyi söyleyecek bir ayet inmeyecek miydi? Başka ve ma unzile ileykum min rabbikum ve rabbinizden size inmiş olan Kur'an, çünkü Kur'an-ı Kerim'de indiği için onlara. Ama ve le yezidenne kesiran minhum ma unzile ileyke min rabbike tuğyanen ve kufra. Rabbinden sana indirilmiş olan onlardan çoğusunun taşkınlığını ve kafirliğini artırmaktan başka bir iş yapmıyor. Sadece onu artırıyor. Şimdi de bugün bir arkadaşımız telefonda söylüyor, diyor ki hocalara ayetleri okuyorum, hocam bu ayetler ne ifade eder falan diye, hiçbir şey Allah'a ısmarladık da demeden böyle yapıyorlar. Çıkıp gidiyorlar. Bir daha da yanıma uğramıyorlar. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ O kafirler topluluğundan dolayı hiç üzülme diyor Allah-u Teala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi o zaman bak diyor ki Allah Muhammed sadece Allah'ın elçisidir. Ondan önce de çok elçiler gelmiş geçmiştir. O ölürse gerisin geri mi dönecek? Peki o öldü, o öldü. O zaman bugün şu Nisa suresinden okuyacağımız ayete bir bakalım. Bak ne diyor Allah? Diyor ki اَطِعُ اللّٰهَ مَنْ يُطِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَعَ اللّٰهِ Rasûl'e kim itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. O öldü. Ölürse dedi ya gerisin geri. Peki öldü. Öldükten sonra onun şahsına itaat şahsının yeni bir şey söyleme şansı var mı? Kendi şahsına itaat etme şansı var mı? O zaman kime itaat edeceğiz? Gelen kitaba. Onun için bakın Arap dili, tekrar edin, dersin başında söyledim, tekrar söyleyeyim. Arap dili açısından Rasul kelimesi mastardır. Arapçada mastarlar ismi fail manasında da kullanılır, isim manasında da kullanılır. İsmi fail manasında o risaleti getiren kişi, isim manasında getirdiği şey. Hatta Râgıb el-İsfâhânî'nin el-Müfredâtında getirilen şey esas birinci anlam olarak geçiyor. Yani şu kitap, asıl Rasûl bu kitap. İkinci anlam da onu getiren kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman men yuti'ur Rasûle, kim Rasûle yani? Çünkü zaten bu olmasa Muhammed aleyhisselam Rasûl olamazdı ki. Onu Rasûl yapan getirdiği kitaptır. Risalet kelimesi de aynı şekilde. Hem elçi hem de elçilik gereği getirdiği şey anlamında kullanılır. مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَعَ اللّٰهِ Rasûl'e itaat eden, yani şu kitapta olana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü Allah'ın benden ne istediğini nereden öğreneceğim? Şimdi ne istediği, Allah-u Teala, bak مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَعَ اللّٰهِ Rasûl'e itaat eden Allah'a itaat eder. Rasûl kim? Muhammed aleyhisselam. E peki şu Muhammed'e itaat edelim, nerede bulup da itaat edeceksin? Ne yapacağım? Ancak onun getirdiğine itaat edersem ona itaat etmiş olurum, başka yolu yok. Ama burada da müthiş bir algı yönetimi yapılmıştır. Rasul kelimesi gerçek anlamının dışına çıkarılmış. O Nebi Rasul kelimelerdeki oyun oynaması gibi. Efendim, Allahü Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Nebilerin sonuncusu dediği halde Rasullerin sonuncusu yapmışlardır. Ve Rasûl'e itaat eden kişiliğini esas öne almışlardır. Kişiliğini öne alınca da onun ağzından çıkan sözleri bu ayetlerin metlulu yani bu ayetlerle onun emredildiğini söylemişlerdir. İmam Şafii'nin Er-Risalesini açarsanız çok net bir şekilde görürsünüz. Ya da bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda İmam Şafii'de Hikmet başlığı altındaki yazıyı okursanız oradaki neler söylediğini çok net bir şekilde görürsünüz. Ondan sonra der ki onun ağzından çıkan sözler de vahiydir. Peki Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam'ı göndermiş. Onu neyle göndermiş Cebrail Aleyhisselam? Yok. Onun içine doğmuş. O zaman direkt alıyor. Direkt aldığına da göre daha güçlü olacak. Onun için arkasından bu ifadeyi İmam Şafii kullanmaz ama daha sonra bu anlam hepsinde vardır. اَسْسُنَّةُ قَادِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ Rasulullah'ın ağzından çıkan söz ve yaptığı uygulamalara sünnet demişlerdir. Sünnet kelimesi çok tehlikeli bir kelime. Sünnet Allah'ın kanununu ifade eder. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'in üzerine hakim kılmışlar. İşte az önce talak konusunu gündeme getirdiğimize göre oradan örnek vereyim size. Hanefilerin yere göğe koymadıkları el-hidayeleri vardır. İşte Fatih Sultan Mehmet Fatih medreselerini kurmuş. Birinci kitap olarak onun kanununda vardır. Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye medreselerinin birinci kitabı olarak okutacak diye onun vakfiyesinde vardır. Bugün Diyanet'in bütün eğitim merkezlerinde birinci kitabı olarak okunur, Hidaye. O Hidaye'nin kitabı talakında, Talak suresinden iki kelime alınır, o iki kelime %100 ters bir anlama çekilir. Çok affedersiniz, küçük kız çocuklarıyla evlenip gerdeğe girileceğine delil alınır, anlamı bozularak. Maalesef. Rüştü şart koşan dünya kadar ayet hiç görülmez. Resulullah'ın hadisleri hiç görülmez. Talak bölümünde ayete yer vermez. Bir tane hadis koymuştur başında, arzu edenler gitsin baksınlar. Yani bu hocalar boşuna bizden küsmüyorlar, yüzlerini dönüp ki çünkü yelpe söyleyecek lafları yok ki. Bakın her derste Sünni Şii ayrım yapmadan hepsine hadi buyurun diyorum. Hiç çıkan ben görmedim, siz gördüyseniz bilmiyorum. Şimdi oraya bir hadis koymuş. O hadisin sahihi Kütüb-i Sitte'de var, Sünen kitaplarında var, Müsnetler'de var. Ama onun oraya koyduğu hiçbirisinde yok. Yani onu bozarak oraya koymuş. Çünkü doğru alırsa sistemi çökecek. Hidayenin hadislerini tenkit eden Nasburra'ya Zeyla'yı, ki o da Hanefi'dir, o hadisi alıyor, inceliyor, sonunda şu cümle, batilun la yecuzul istidlalu bihi. Bu hadis batıldır, bununla delil getirilemez diyor. Tek dayanağı o, o da batıl. Ve konu da boşanma. Adama diyorsun ki karın sana haram oldu. Haşa. Aileyi yıkıyorsun. Evet. Şimdi men yuti'ur rasule fekad ata Allah. Şimdi bu insanlar peki şimdi çıkıp bize diyorlar ki siz hadis düşmanısınız diyorlar. Her derste de yine tekrar ediyorum. Buyurun beyler. Tamam bu konu hadi talak ve evlenme. Ondan bahsettim. Sizin mezheplerinizin tamamının kullandığı hadisleri toplayın. Bizim kullandığımız hadislerin yanında onları hiç yok saymak gerekir. Siz çünkü hadisleri kullanamazsınız ki. Bu kafa hadis madis kullanamaz. Peki men yuti'ir rasule fakat ata Allah ne demek olur o zaman? Resul'e itaat eden Allah'a itaat eder ne olur? Buradaki Resul ne olur? Allah'ın kitabı olur. Başka bir şey olmaz. O zaman bunlar Allah'ın kitabını bir kenara bıraktıkları zaman Resul'e itaat etmiş mi oluyorlar? Yahudilerden bir farkı kalmış mı? Bir de bugün kalkıp birilerini birçok şeyi tenkit ediyorlar. İslam'da yok. Yok da bir ikinci cümleyi bir söyle bir göreyim bakayım hadi sen. وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا Kim yüz çevirirse seni onlara koruyucu olarak göndermedik. Evet. Şimdi bakın bir de şu ayetleri bir okuyayım da ondan sonra ve yekulune ta'a baş üstüne diyorlar. Elbette öyle yapmalıyız diyorlar. Fe iza barazu min indike bayta ta'ifetun minhum gayra allazi taqul. Yanından ayrıldıkları zaman gece onlardan bir grup senin söylediklerinden başkasını aralarında konuşuyorlar. Bak senden başkasını konuşuyorlar değil, senin söylediklerinden başkasını. Çünkü onun tebliğ ettikleri esastır. Kendisi değil. Kendisi getirmiştir, görevini bitirmiştir, tamam. Ha, bize örnekliği devam ediyor, o başka. Onun sözlerinden istifade ediyoruz, başka. Ama artık şu anda bizim elimizdeki Rasul budur. Vallahu yektubu ma yubeyyitun. Onların gece yaptıklarını Allah yazıyor. Fe'aridu anhum. Onlara yanını dön, yüz verme yani. Ve tevekkel alallah, ve Allah'a güven. Ve kefa billahi vekila. Vekil olarak Allah yeter. Allah'a güven, gerisine karışma. Şimdi burada kime söyleniyor bu sözler? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldüğüne göre. Şimdi zihninizin bir kenarında saklayın. Biraz sonra okuyacağım ayetten cevabını siz vereceksiniz. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Bu Kur'an'ı onlar tedebbür etmiyorlar mı? Yani okudukları ayetlerin arka planında neler var ona bakmıyorlar mı? Bağlantılarını üzerine düşünmüyorlar mı ayetlerin? Onun için dedim ya, sonra okuyacağız, orada görürsünüz diye. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا. Eğer Allah'tan başkasından olsaydı, onda çok sayıda ihtilaf bulurlardı. Neyse, biz bunu haftaya bırakalım, çünkü burada çok söz söylemek gerekir. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'e öyle yanlış manalar vermişler, tefsirleri öyle yanlışlarla doldurmuşlar ki sanki Allah birbiriyle çelişen sözler söylüyormuş gibi maalesef bugün. Evet, şimdi şey yapalım. İbrahim Suresi'nin 14. surenin 4. ayetine bir bakalım. 256. sayfada bende. Evet. Ve ma arsalna min rasulin illa bi lisani kavmihi yubayyana lahum. Her Rasulü kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlasın. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dili neydi? Arapça. Geldiği toplum? O zaman bize Rasul değil öyleyse, değil mi? Şimdi buraya bakarsanız öyle söylemeniz lazım. Halbuki o bütün dünyaya Rasul olarak göndermiştir. لِتُنْذِرِ اَهْلَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Ehli Kura'yı ve çevresini Ümmel Kura, yanlış söyleyeyim. لِتُنْذِرِ اُمَّ الْقُرَى. Öyleydi değil mi? اَهْلَ الْقُرَى mı? Ümmel Kura. Ve men havleha, tamam. Ehlel Kura diye şimdi ehil kelimesi kafamı, ümmel kura ve men havleha. Yani Mekke ve çevresinde olanlar. Mekke ana kent olduğu için, dünyada merkez olduğu için, çevresi dediğiniz zaman bütün dünya. Şimdi bir de şey vardı, ve men belag, neydi o ayet-i kerime? Ve uhiye ileyye hâzel Kur'an lü'unzire. لُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ. Tamam. Sizi ve bu Kur'an'ın, bu kitabın ulaştığı herkesi uyarmam için bana bu Kur'an-ı Kerim vahyedilmiştir diyor. En'am 19. ayette. Şimdi ulaştığı herkes, şimdi Kur'an-ı Kerim elimizde mi? Bize geldi mi? Tamam. Peki o zaman bu Kur'an-ı Kerim bize gerçekten ulaşmış olmasının şartı ne? Diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ لَا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لُوْبَيِّنَ لَهُ. Her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdi ki onları açık açık anlasın. Şimdi mesela demin şey yapmıştık, Nebi kelimesi Allah'ın kitap indirdiği kişilerden başkası için kullanılmadığı halde Rasul kelimesi kullanılır. Mesela Belkıs'ın şeye Süleyman Aleyhisselam'a gönderdiği elçilere Allahü Teala mursel kelimesini kullanır. Mesela Kur'an-ı Kerim Yasin vel Kur'an-ı Hakim inneke leminel murselin der. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sen mursellerdensin der Yasin'de. Ondan sonra şeyde mesela az önce açtığın ayetlerden Yok, o değil. Kezzebet. Ha, Şuara suresi mi? Ha, Şuara. Tamam, sayfalarını söyle. Şey de var hocam. Kavmen Nuhil'den merkezde bu Resul'e var. Tabii. Şey, hepsini okuma şansımız yok da. Kaçın sayfa? Şuara 105'te var. Sayfa numarası? 368. 368, ben de 370 olacak tabii. Kaçıncı? 105. 105, evet. Şuara 105, bu Şuara'nın ilk sayfası bu ya. 368 demedin mi? 2 ileri gidin, 370. 105. 372 mi? 2 ileri. 370, 370, 372 tamam oldu. Şimdi bakın, ben de 372. sayfa, Şuara 105. ayet. Kezzebet kavmu Nuhinil murselin. Bak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme mürsel dedi Allah-u Teala. İnneke leminel murselin dedi. Sen mürsellerdensin. Yani Rasulsün. Mürsel Rasul, elçi olarak gönderilen kişi demek. Nuh kavmi mürsellerini, rasullerini yalanladı. Nuh kavmine Rasul olarak gönderilen kimdi? Nuh aleyhisselam. Zaten söylüyor devamında Allah-u Teala. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحٌ اَلَا تَتَّقُونَ Kardeşleri Nuh dedi ki, çekinmeyecek misiniz? Kendinizi korumak istemez misiniz dedi. Peki Nuh aleyhisselam da Rasul, onlar başka rasuller de yalanladılar. Başka rasuller kim? Nuh aleyhisselam'ın diğer toplumlara gönderdikleri elçiler. Nuh aleyhisselam'ın gönderdiği elçiler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de elçiler gönderdi. Biliyorsunuz işte şeye, İran'a gönderdi, Mısır'a gönderdi, Roma'ya gönderdi. Necaşi'ye gitti. Evet. Hocam burada mürseller geçiyor. Furkan 37'de de rasuller geçiyor. Yine Nuh kavmi için rusulleri yalanladı. Rasullere, Furkan kaçın sayfada? 37. ayet. Yok yok, sayfa numara. Kaç? Ben de 367. 362. Peki. 37. ayet. Furkan 37. Bende de 364'tür. Hemen bir şey öncesi. 37. ayet ha. Evet. Ve kavme Nuhin lemma kezzebur rusule. Bu da Rasulün çoğulu. Nuh kavmi rasulleri yalanladı. Onlara bir tane Rasul gönderdi. Bir de başka Rasuller var. Ama Nebilerini yalanladı demez bir kavim. Bir tane Nebi vardır. O aynı zamanda Rasuldür ama çok sayıda Rasul olmak zorundadır. Çünkü Nuh Aleyhisselam'a indirilen kitabı gittiği toplumun diliyle anlatacak kişilere ihtiyaç vardır. Şimdi o zaman tekrar İbrahim Suresi'ne gelelim. Bu konuda ayetler çok, onun için şey yapmayacağım. Kısa kesmek zorundayım. Her Rasulü kendi kavminin diliyle gönderdik diyor. O zaman Türkiye'ye Rasulün gelmesi için hangi dille gelmesi lazım? Türkçe. Kur'an nasıl anlatması lazım? Türkçe. Kur'an-ı Kerim bize Türkçe anlatılırsa bize Rasul gelmiş olur, yoksa yok. Fransızca anlatılırsa Fransızlara gelmiş olur. İngilizce anlatılmışsa İngilizlere gelmiş olur. Rusça anlatılırsa Ruslara gelmiş olur. O zaman bizim vazifemiz nedir? İnsanlara kendi diliyle Allah'ın kitabını eksiksiz ve fazlasız olduğu gibi anlatacak kişiler. Ama gelenekten gelme bir sürü yanlışları da ortadan kaldırmamız lazım. Bak bu ayetin hemen devamına şey yapalım. İstersen sen bir hemen bir çabucak o ayetin mealini İbrahim Suresi 4. ayetinde ne meal verdiklerini o Diyanet Vakfı'nın mealinden bir oku. Bakın hemen ne yanlışlar var. Bunları da düzelterek şey yapmamız gerekiyor. İbrahim Suresi 4. ayet. Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Peygamber dedi, Rasul demedi. Nebi mi dedin, Rasul mü dedin kardeşim? Peygamber Farsça bir kelime. Yani karıştırdın, ikisi de bitti işte. Evet. Her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü o güç ve hikmet sahibidir. Peki şimdi Türkçe birisi geldi Rasul olarak size Kur'an-ı Kerim'i Türkçe olarak anlattı. Kendi dilinizle. Niye? İyice anlayasınız diye. Peki sonuç ne? Allah dilediğini saptırıp dilediğini yola getirecek. Ne dersiniz? Yani gelsen ne olur, gelmesen ne olur madem dilediğini saptırıp dilediğini yola getiriyor. Tabii ki Arap dili açısından bu kelimeye bu anlamı vermenin milyarda bir ihtimali yok. Ama adamlar 3. asırdan sonra lügatlara bile bu kelimenin anlamının değişikliğini yerleştirmeyi başarmışlardır. Kur'an-ı Kerim zaten bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda da sitede de bu irade şeyini okursanız orada görürsünüz. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i önemli kelimeler için sözlük olarak kullanabileceğimiz şekilde indirmiştir. Orada onun delillerini görürsünüz. Bu ayete verilmesi gereken şu. Biz her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik. O zaman Kur'an-ı Kerim Türkçe olarak anlatılması lazım. Ama maalesef Osmanlı döneminde Türkçe'ye çevrilmemiştir. E niye? Başına problem mi alacak kardeşim? Bugünkü hocaların çektikleri o zaman onlar çekecekti. Birisi çıkıp gidiyor, hocam peki ya bu ayet ne dediğin zaman hoca böyle. Eskiden olsaydı, eskiden ne güzeldi ya. Ebu Suud'a talebesi soru soruyor. Biz Nebimizin her sözüne inanmak zorunda mıyız? Ah ne bak, tam bir alim edasıyla cevap veriyor. Diyor ki sen bunu söyledin, kafir oldun. Senin tevbe etmesen öldürülmen gerekir. Ama söyleyiş tarzın Nebimizi hafife aldığını gösteriyor. Tevbe etsen de öldürüleceksin. Böyle olmasaydı bu saçmalıkları bugüne kadar nasıl koruyacaklardı? Allah'a şükür ki bugün öyle diyen yok. Ebu Suud'un maruzatında isteyen gider şu kütüphaneden açıp okuyabilir. Evet. Feyudillullahu men yeşâ. Allahü Teala diyor, dalaleti tercih eden, sapıklığı tercih edeni sapıklıkta bırakır. Ve yehdi men yeşâ, hidayeti tercih eden de doğru yoluna getirir, onaylar doğru yoluna geldiğini. Peki ve huvel azizul hakim. O üstündür ve kararları doğrudur. Yanlış karar kesinlikle vermez. Evet. Şimdi neticeye geliyoruz. Demek ki bizim için Resul neymiş? Kur'an-ı Kerim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı bize getiren Allah'ın elçisi olduğu için bir onun getirdiği kitaptır. Ondan dolayı onun da Resul olduğuna inanmak zorundayız. Nebi, Allah'ın Nebi ve Resulü olduğuna inanmak zorundayız. Artık ondan sonra kimse, birisi çıkar da işte bu bana yazdırıldı, işte içime doğdu, bilmem işte şöyle oldu, böyle oldu. Şey gibi, İmam Gazali gibi çıkar da efendim işte biz de, bizimle Allah'ın Resulleri arasındaki tek fark, biz direkt alırız, onlar melek aracılığıyla alır. Ne kadar alçak gönüllü değil mi? Şimdi bu şekilde tabii böyle ortalığı tarum ederseniz, bütün kavramların anasını ağlatırsanız böyleler de çıkar. Devlet desteklidir bunlar, dikkat edin yani. İmam Gazali'nin şey yaptığını, devlet kurmuştur o şey Nizamiye Medresesi. Çok şey yapmak lazım. Yani bizim medresede hocalarımız bize şöyle söylüyordu, kaynağını bilmiyorum. Yani çocuklukta okurken, medresede okuduğumuz zaman derlerdi ki, Nizamiye medreseleri kurulduğu zaman hocalar ilmin cenaze namazını kılmışlar. Demişler ki devlet bu işe elini attı, artık bundan sonra ilim olmaz. Haklıymışlar değil mi? Evet, şimdi demek ki bizim için Resul'e itaat dendiği an itaat edeceğimiz şey Allah'ın kitabıdır. Buna bundan sonra dikkat edelim. Zaten ki Allah'ın kitabı olmasaydı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın elçisi olmasının bir anlamı olmazdı. Biz ona bu kitabı getiren elçi olarak inanmak zorundayız. Evet. Cenab-ı Hak onun yolundan dosdoğru bir şekilde gidenlerden olmamızı nasip